Hiába indultak többen is, a közbeszerzés és ellátási főigazgatóság 88 milliárdos közbeszerzését a B plusz N referencia ZRT nyerte. Az átlátszó szerint már januárban egyértelmű volt, hogy melyik cégre írják ki az eljárást. A közbeszerzés és ellátási főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Nyugat-Magyarország területén lévő 384 épületben gondnokolási, karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzésére kiírt keretösszeg 28 milliárd forint volt, míg a Kelet-Magyarország területén lévő 556 épületben gondnokolási, karbantartási, szintén felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzésére 60 milliárd forintos keretösszeget tartalmazott a közbeszerzés. Az, hogy pontosan milyen épületekre vonatkozik a szerződés, a közbeszerzési dokumentumokból nem derül ki. A takarítással foglalkozó cég emellett a MÁV-tól is elnyert egy 17,8 milliárdos megbízást nemrég, de ők takarítják többek között az integritás hatóság épületét is, egy 35 millió forintos közbeszerzés keretein belül. Sikeres magyar vállalkozás, az első reménységem, hogy külföldön is megvetik a lábukat, így nem csak a magyar költségvetési pénzekből takarítanak meg a beszerzés számára, hanem elhoznak egy-két dollárt, forintot, rubelt, eurót a közvetlen szomszédoktól is, hiszen végül is nagy területet be tudnak takarítani, ha országos lefedettséget biztosítanak. Nekem egyetlen egy cég hiányzott a felsorolásból, tehát olyan szívesen olvastam volna, hogy a gazdasági versenyhivatalnál is ők takarítanak, mert az lett volna az igazi. Az integritás hatóság sem rossz egyébként ebből a szempontból, de hogyha még a gazdasági versenyhivatalt is, mert ugye ez azért... Vegyük észre, és szerintem észrevettük, hogy ez egy mintázat, azért ez a kormány ez nagyon szereti, hogyha nem csak a bevételek központosulnak, hanem a kiadások is. Tehát ami az államtól jön pénz, az ne osztódjon szét olyan nagyon sok felé, vagy ha igen, akkor annak a soknak is ugyanaz legyen a tulajdonosa, de ez az egyszerű verzió, amikor ha takarításról van szó, akkor ugyanaz a cég nyer. Hát mit kell ezt elaprózni? Hozzáteszem, hogy az az egész magyar társadalomról. Nem, hogy ugyanaz a cég nyer, egybeírják ki. Tehát, hogy úgy írják ki, hogy 50 milliárdos, meg 28 abszolút, milliárd, meg 17. Nem tudom, tehát olyan értékű, hogy ezen azok a cégek tudnak egyben elindulni, vagy gondolom esetleg konzorciumban, akik a leírt feltételeket, azt a rengeteg intézményt földrajzilag ennyire elosztva, ilyen emberszámot követelbe teljesíteni tudják. Ugye hát, bocsánat, hány ilyen takarító cég van? Tehát azért ez hozzátartozik a hírhez, vagy a hátteréhez, hogy pár évvel ezelőtt ez egy pici cég volt, tehát a szokásos minta megint csak, hogy egy a kis cég, amelyiknek alig van árbevétele, egyszer csak valamiért a kormány kedvence lesz, erről ugye azt írják. Mert tehetségesek, azért mert tehetségesek, igen. Nem kell irigykedni, lehet dolgozni keményen, és akkor ebben az országban megvan az legyetek eredménye. Legyetek bátorak, igen, ott ez a Habony-Rogán érdekeltséghez közelinek mondják ezt a céget, amit én nyilván így elsőre nem hiszek el, mert nem látom a kapcsolódást, de hogyha lerajzolnák egy ábrán, akkor erre is vevő lennék. Viszont inkább az az érdekes, hogy ez a kormány úgy dönt, hogy nem kis- és középvállalkozásokat támogat, tehát mondjuk egy-egy területén az országnak lennének olyan takarító cégek, amelyekből egyes családok közepesen jól vagy jól megélnének, hanem inkább amellett dönt, hogy minden területnek legyen oligarchája. Ez egyébként az egész magyar társadalomra kihat, mert innentől kezdve az a középréteg, amelyik megadhatná egy társadalomnak a gerincét, és nem csak abban az értelemben, hogy az lehetne a lényeges oszlopa, hanem magában erkölcsi, állampolgári hozzáállás tekintetében is lehetne gerince, az nem is tud kiépülni, mert nincsenek meg azok a jó, közepes polgári lehetőséggel rendelkező emberek, akik egy országot jó irányba vihetnének, hanem megvannak azok a hatalom kezéből evő, vagy hatalom által etetett, egyébként gyakran saját magukat etetik a saját kezükből, de azok az oligarchák, akik meg kiszolgáltatottak a hatalomnak, akiktől nem kell tartani, és akiknek nem is érdekük, hogy bármiben ellenszegüljenek, vagy gerincet mutassanak. Én szerintem ez mind nagyon befolyásolja a magyar közállapotokat, és azért hoztam a gazdasági versenyhivatalt fel, hogy jó lenne, hogyha ott is takarítanának, mert ez biztos, hogy nem fér bele abba, amit mi a normális gazdasági működésről gondolunk, ahol versenyhelyzet van, és ahol nem egyetlen egy cég rendelkezik a lehetőségekkel, hogy azon a területen ő végezze a munkát. Itt egy idő után, ha ilyen megrendelések vannak, akkor már csak ez az R&N referencia ZRT lesz képes egyáltalán munkát vállalni, tehát megszűnik a verseny, monopólium jön létre. Ez nem érdeke az országnak, ebben egészen biztos vagyok. B pluszán? Igen, én most éppen arra próbálok rájönni, csak nem tudom, hogy ennek az optánán kívül hol lehet kitakarított, a B plusz N referencia mindenhol kitakarított. De szép. Ezt már az Annibal Cannibals megírta. Takarítónak teremtette a teremtő. A teremtő, igen. Mert ő egy szuperwoman, egy szupernő, hát hatalmas seprűvel. Én arra próbálok rájönni, mert itt azt írják, hogy 11 ezer fős. Tehát itt ugye a középvállalkozásnak nem tudom, hogy mikor mi a meghatározása, de azt gondolom, hogy az 1 milliárd forint forgalmat, tehát éves az értékesítés árbevételét meghaladó 1 milliárdos forgalom, vagy az 50 fős létszámú foglalkoztatotti állomány fölött lehet talán középvállalkozás valami, és nagyvállalat az pedig lehet, hogy e fölött, de lehet, hogy már itt eléri a nagyvállalatot. Most 11 ezer az igen. MVM csoportban dolgozik mondjuk ennyi ember. Kínai középvállalkozás 11 ezer alkalmazott. De ezek munkavállalók? Tehát én arra vagyok kíváncsi, mert hogy itt valaki a belügyminisztérium egyik államtitkára azt mondja, de a cél a spórolás. Tehát ilyenkor is ugye a profám lesz akkor, de értem, hogy elvileg ilyenkor az állam látszólag kevesebbet ad ki, hiszen kiszervezi a saját lokális munkavállalás helyett a takarítót máshová. Itt konkrétan maga a cég nyilatkozik arról, hogy tömegek készülnek már, és támogatják őket, hogy átlépnek azok a takarítók, akik ott vannak alkalmazva, és folytatják ugyanazt a munkát, csak náluk lesznek, hát ők szedik utánuk a pénzt, ez az, amit biztosan tudok. Igen, haszon náluk lesz. Na most, mondjuk a bérnővéri rendszer, az nagyon hasonlatos volt ehhez, vagy éppen még jelen van bizonyos esetekben, hogy a kórház tulajdonképpen ugyanannyit fizet, de mivel egy alvállalkozónak fizeti ki, ezért nem tartja kontrolljában, és nem is vonható felelősségre a munkáltatás körülményeivel kapcsolatban, hogy ő teljes bruttóval jelenti be, hogy ő annak a szerződésnek a keretében foglalkoztatja, egyáltalán a köz foglalkoztatásban a neki megfelelő státusz az így érvényes-e rá, vagy sem, védi-e őt egy szakszervezet, vagy sem, ellenben nettó több kerül esetleg ahhoz a munkavállalóhoz, ami viszont azért van, mert kevesebbet adóznak utána. Na most a kérdésem, hogyha ez mind költségvetési, hogyan spórol az államnak az a zsebe, hogy kevesebb, hogy elvileg ugyanazért a pénzért többet tud kifizetni valakinek, vagy pedig kevesebbe kerül neki, ha utána az adóbevétele meg feltehetően csökken. És hogyha csökken az adóbevétele, tulajdonképpen megutasztatja, mint a gabonát, nem azt mondja, hogy én ezt kontrollomba tartom, mint állami intézmény, befizetem az állam által előírt adót, és én magam fölveszek egy embert, hanem engedem, hogy ez az adó átutazzon 4 cégen keresztül, és mindenhol, ahol be lehet avatkozni, és lehet ezzel trükközni, ott tükrözzék el. Az hát arról szól, hogy te nem adnád ki egyáltalán a munkát, hanem az állam foglalkoztatna. Az én megközelítésem. Én azt mondom, hogy az állam adózzon nyugodtan, hiszen ő az övé az állam, az adóbevételő. Azon ne próbáljon spórolni, hogy a munkavállalókkal szembeni kötelezettségét az látszólag valami hatékonysági céllal átjátsza egy 11 takarítókból álló 11 ezer fős céghez. Igen. Hát az én megközelítésem az volt, hogy ha már úgy dönt, hogy még a munkát nem maga végzi el, és nem maga fizet adót az emberek után, akkor megtehetné azt, hogy nem egy megavállalatnak szervezi ki, ahol kinevel egy oligarchát ennek köszönhetően, ha az oligarha már nem volt előtte kinevelve, és nem a sajátja, tehát akkor valakinek hatalmas pénzt juttat, hanem akkor ez működhetne úgy, hogy sokan éljenek belőle jól, nem annyira jól, mint ez az oligarha, de akkor többeknek jutna mit a tejbe aprítania. De miért fáj az neked ennyire, hogy egy magyar vállalkozó kapta meg ezt a közbeszerzést? Miért fáj ez neked ennyire? Ha egy nyugati multi kapta volna, amely kiviszi az országból a pénzt, akkor az jó lenne? Akkor az bezzeg demokratikus lenne, meg jogállamisági lenne, igaz? De így, hogy egy magyar vállalkozó végzi el nemzetközi színvonalon a munkát, mert a referencia az B plusz N. B plusz N szintű referenciája van. Hát, semmihez nem szabadjon. Ez a B plusz N-es referencia, bocsánat, Orbán Viktor számára ez a referencia. És a helyzet az, hogy itt marad a pénz, magyar vállalkozók zsebében landol a pénz, bocsánatot kérünk, hogy a magyar munkát ma már magyarok végzik, és nem a nemzetköziek, bizonyára a nemzetközi cégek sokkal magasabb színvonalon elvégeznék ezt a munkát. Bizonyára sokkal inkább túlárazva, és vinnék ki a tőkét Magyarországról. Ez meg most itt így itt marad. Bocsánatot kér. Csak várom akkor az ellenhatást, hogy akkor viszont ő meg hozza ki a másik országból a bevételt, és takarítson a csehországi, a szlovákiai, meg az osztrák különböző hivatalokban. Az a baj, vagy esetleg a Spárnál. Az a baj, hogy ott még nem ez a referencia. Még nem B plusz N a referencia. Majd reméljük, egy nap az lesz, ha majd látják más országokban is, hogy itt milyen jól ki van takarítva, majd ők is megrendelik ezt a takarítást. Nagyon remélem, hogy megfogják. Nagyon remélem, hogy nemzetközi babairokra tör a B plusz N. Ugye a takarító az eleve egy érdekes szó, mert hogy ha mondjuk nem erről beszélnék, hogy állami épületeket takarítanak, akkor... Vagy gondokolnak, vagy egy vagy csomó gondolkol. Egyéb de az dolog, is eszünkbe juthatna, amit mondjuk ilyen Scorsese filmekben hallottunk a takarítóról, vagy esetleg Tarantino filmekben, és akkor még inkább áthallásos ez, hogy ugye hát a takarító az egy bizalmi állás. Tehát oda csak olyat lehet, akiben... Mit kell eltüntetni? Az a kérdés, hogy igen. Mi a piszok jellege. Ugye hallottunk, egyébként, most a kegyelmi ügyre rögtön át lehet kötni innen, mert ugye azt tudjuk, hogy Novák Katalin K. Endrén kívül kegyelmet adott egy olyan takarítónőnek, aki egy bíróságon takarított, de úgy, hogy közben az ügyiratokat lefotózta, és kivitt ezzel titkos információkat. Na most figyelj, akkor ezt precíz, nem akarom takarít, össze... precíz takarításhoz dokumentálni kell előbb, nem? Igen, a nem úgy van. Hát, le kell fotózni a koszt. Le kell fotózni, mert hogyha eltűnik valami, ami mondjuk nem a kosz, és azt rajta keresik, hát ő tartozik felelősséggel ez iránt. Így tehát van. Le kell fotózni előtte, le kell fotózni utána, hogy dokumentálva lett a takarítás. Véletlen asszociációs csomagkapcsolás ez itt nálam, de most így eszembe jutott ez, hogy tehát ilyen szempontból lehet nagyon fontos a takarítás, hogy az állami intézményekben azért ne olyanok takarítsanak, akik felelőtlenül a papírok között bóklászva esetleg még észrevesznek és elvisznek olyan iratokat. Simán kézben tartható 11 ezer alkalmazottnál, hogy mindenki megfeleljen. Semmi gond. Szerintem ez egy 5 perces probléma. De egyébként analógiát nyilvánvalóan találunk az élet minden területéről Magyarországon erre, hogy van egy kiemelt, Robi nagyon szereti ezeket a magyar nagyvállalkozókat, akik legalább nem viszik ki a pénzt, maximum jachtot vesznek 79 méterest, de... Tessék dolgozni, keményen dolgozni, és akkor majd te is megengedheted. Hát nekem azt fáj, hogy kéne egy hazai jachtgyár, én meg is tudnám nevezni azt az embert, aki csinálhatná ezt, és akkor aki jachtot akar venni, azt sem vinné ki a pénzt, mert itthon költené. Nagyon jó lenne, nagyon jó ötlet. Ki lenne egy állami az ember, aki csinálhatná ezt? Hát aki jachtokban otthon van, hát lehet több is, többet is de tudunk. De hogy a Fanándor, mint a hajózáshoz értő, vagy Tiborcz István, mint az üzlethez értő? Ez egy jó kérdés. Hát olyanok, akik utaztak már jachton sokat, volt esetleg saját jachtjuk. Értem, hogy utasérményük van. Meg. Hát akinek van referenciája. Akinek jó a referencia. Nem hát referencia, hogy de az miért? Voltál rajta. Na, a referenciáról jut eszembe. Olvastátok ezt a csütörtöki hírt a Stefánián lévő épületről, ami a Földtani Intézet volt? Igen. Mert az egy nagyon fontos kérdés, és jól mutatja, hogy mennyire számít a referencia, bár Robi erre hivatkozva mondja, hogy ez a B plusz N referencia, ez mindenhol kitakarít. Ez egy igen magas referencia. Igen, de hogy az történt, a HVG-n olvastam, de szerintem több lap lehozhatta, lehet, hogy az Átlátszó nyomozta ki konkrétan, hogy egy olyan cég, amelyik 3 hónappal a pályázat előtt alapult, és semmilyen referenciája nem volt. Úgy, és munkavállalói sincsenek. Nincsenek munkavállalói, sőt telefonszáma sem. Az a cég nyert el egy 300 millió forintos felújítást ennél a volt Földtani Intézetnél, aminek az érdekessége többek között az, hogy az állami vállalat, amelyik döntött arról, hogy kikapja meg ezt a pályázatot, az akkor, amikor kiírták a pályázatot, akkor annak az embernek az irányítása alatt állt, akit nemrég Orbán Viktor maga mellé emelt, mint a titkosszolgálatok felügyelőjét, és az az érdekessége, hogy pont 300 millió forintig van egy olyan jogi lehetőség Magyarországon, hogy nem kell nyílt eljárást hirdetni, hanem nyílt nemzeti eljárást kell, ami azt jelenti, nemzeti eljárás. 799.883.935 nem lépte át a 300 milliót. Hú, képzeld, ha az egyik reggeli croissant még beleszámolják, már oda az egész üzletnek. Hát le kellett húzni egy munkásnak az egynapi munkabérét ahhoz, hogy alá menjenek a 300 millió. Ahhoz kellenének munkások, de nyilván alvállalkozókkal is dolgozhat. Persze, de az a lényeg ennek a nyílt nemzeti eljárásnak, hogy itt nem nyílt, hanem 5 darab kijelölt ajánlattevőnek adják oda a felhívást. Mm-hmm. Tehát kiválasztja a pályáztató. Nem valami 20-30 millió forint közötti régen volt 25 millió. És most 300? Most ez, minden a legnagyobb rendben van ebben az országban. És akkor így megkapta egy olyan cég, amelyik hát nem rendelkezik referenciával, múlttal sem jelentkezik, vagy rendelkezik, jelene is épp hogy van, ugye? Hiszen 3 hónapos, nincsenek alkalmazotta, és nincs telefonszáma. De megvan a bizalom. A bizalom. És itt ez a legfontosabb, hogy ezt a munkát magas színvonalon el tudja végezni. Kell telefon ehhez a munkához? Nagyon úgy tűnik, hogy nem kell. Nem kell. Ezek szerint nem kell. Hát akkor? Ezek szerint nem kell. Milyen eszközön szervezik meg a munkát, azt nem tudjuk. Azt bízzuk mi rájuk. És el azt, fogják magas színvonalon végezni. És nem tudjuk, hogy számítógépük van-e. Azt tudjuk, hogy telefon nincs. Számítógépen el lehet ha intézni. Ha elintézik telefon és számítógép nélkül, akkor ez tényleg innováció. Akkor tényleg tudnak valamit. Akkor tényleg megérdemlik azt a befektetett pénzt és bizalmat. Meg fogják szolgálni ennek a nemzetnek. Az a helyzet, hogy ezek a nemzeti alapon vannak elbírálva, és így a nemzeten kívülről nézve nem csoda, hogy nem látsz rá. Nem látsz rá arra, hogy hát miért kapta. Nem látsz rá, nem látsz bele a melkasába, hogy ott nemzeti szív dobog, hogy ott egy nemzeti identitás. Te, ahonnan te nézed, ez egy üzleti ügy, de itt semmi sem teljesen üzlet, semmi sem önmagában üzlet, hanem itt minden bizonyos értelemben hűség, nemzettudat, hazafiság kérdése. És akinek ez hiányzik, az nem érti. Az itt áll, néz körbe, és azt mondja, hogy legfeljebb annyit tud motyogni, hogy korrupció. Nem korrupció, igen, igazad van, nemzeti politika. Ez a racionális megközelítés ez egyáltalán nem méltó szerintem ahhoz, ami elvárható lenne. Hazaszeretet, ez nem racionális kérdés. Hiába osztasz, szorzol, hiába veszed elő a függvénytáblázatot, nem fog kijönni a matek, mert ez hazafiság, ezt vagy érzi az ember, vagy nem. Kis múlttal, de nagy jövővel rendelkező cég akkor ezek szerint. Helyes, nagyon helyes. Minek a telefon ehhez? Most éppen annak nézek utána, mert egy pillanatra úgy értettem, mintha ennek a Váróbauka Ft-nek hez lenne köze az újonnan kinevezett TikTok embernek, Bíró Marcellnek egyébként. Nem, ő nem hanem az ügyfél oldalon. Győztes cég, világos. Hanem a kiíró. Aha, van ez a szabályozott részéről. Tevékenységek, igen. Felügyeleti hatósága, és akkor ehhez került az a föltani intézet, aminek ez az épülete, úgyhogy gondolom így merült fel a neve. Igen, jó, igen. Így azért sikerült megértenem. Annak továbbra sem jutottam a végére a ksh.hu-n, hogy hány munkavállalója van a B plusz N referencia ZRT-nek, de legalább az adószámukat nagy nehezen meg tudtam találni, mert érdekes módon, tehát olyan jó, amikor felmész egy honlapra, és nincs kiírva, mivel hogy... foglalkozik az OSZI? És be is olvasod most az adószámukat, vagy mi lesz? Nem, szeretném... Nem, de beolvashatom az adószámokat. Egyébként 234-808-74, ne felejtsetek el nyilatkozni az adótok 1%-ától, ha eddig nem tettétek, mert addig sem az állam kezében hagyjátok, de ha tehetitek, támogassátok a Partizánt. Ezt mindig elmondja szerencsétlen. Szóval azért érdekel ez engem, mert felmész egy honlapra, és megpróbálod megtudni, hogy milyen céggel van dolgod. És nincs kiírva a cég neve a láblécbe, nincs kiírva az impresszumba, akkor azt mondod, jó, akkor megnézem az adatkezelési szabályzatot, mert az egy szerződés elvileg, tehát hogy tudod, hogy az valami, az egy szabályzat legalábbis, majd azon szerepelni fog, és valahol azon sem szerepel, de végén így tudsz a cégnévnek a nyomára bukkanni, amiből majd nagy nehezen következik az adószám. És ugye mivel a KSK-nak le kell adni az állomány adataidat, meg nem kell leadni, adni tudják, ezért utána lehet nézni, hogy legalábbis az előző évben hány gépjármű, hány munkavállaló volt ott, de sem, ezzel sem mennénk semmire, mert azt a 11 ezer fős létszámot, ezt nem úgy kell nekik teljesíteniük, hogy náluk ezek az emberek be vannak jelentve, hanem a büdös életben nem nézel annak utána, hogy hány alvállalkozón keresztül teljesítik. Nem látsz adatokat, és akkor tudod, azt hiszed, hogy ez milyen cég, ez semmilyen cég. Pedig épp ellenkezőleg ez bármilyen cég. Bármilyen cég, hiszen a hiányzó adatok, azok mind-mind-mind lehetőségek, tudod, kipontozott rovatok, amiket ki lehet tölteni, szabadon ki lehet tölteni, ott a lehetőség. Most azt mondod, hogy nincs telefonszámuk sem. De miért? Telefonközpontot akarnak indítani? Nem. Akkor meg. Most mi lenne, ha az EU-s forrásoknak egyébként, ha például ilyeneket abból finanszíroznak részben, akár épületfelújításról legyen szó, akár üzemeltetéséről az államszervezetnek, nem a fele tűnne el korrupciós csatornákon, hanem mondjuk csak a 15%-a. Nem kacérkodom a nullával. Az azt jelenteni, ha mondjuk csak a 11 milliárd euróra gondolunk, amelynek a folyósításában 40 milliónál tartanak talán, akkor a különbség az 3,85 millió euró, azaz 1500 milliárd forint, az már a költségvetési hiányunknak, vagy még csak a költségvetési hiányunknak a harmada. Tehát, hogy tavaly ennek a háromszorosa volt. De hogy nem, amikor azzal a váddal áll elő a kormányoldal, és telibe talán megérthető, hogy a ellenzéki politikusok Brüsszelben hazaárulók, mert spicliskednek, és akadályozzák a forrásokat, szeretném jelezni, hogy a 11 milliárd eurónak is az lesz a sorsa, hogy olyan része kerül magánzsebekben, amely részeknek nem kellene magánzsebekbe kerülni, és ha nem oda kerül, akkor hova kerül? Oszita, a közérdek finanszírozására állított, tudják hogy költeni. Akik hazaárulók, azok igazából nem is azok, mert hogyha elérnék a céljukat, azaz, hogy csak akkor adna Brüsszel pénzt, hogyha itt megszűnne a korrupció, akkor több jutna mindenre, és akkor ez jó lenne az országnak. Az embereknek lenne, nekem a haza az emberek, másnak a haza az intézmények, a negyediknek a haza a szimbólumok, az ötödiknek a haza a nyelv, tehát ilyen szempontból az, hogy mit jelent, hogy hazaáruló, már ez is egy bonyolult. Hazaáruló, siránkoznak, hogy nincsen pénz a tanárbérekre. Miközben meg akadályozzák az uniós pénzeknek, amik Magyarországnak járnak, bocsánat, ezek nem Orbán Viktor pénzei, hanem ezek a magyar tanároknak a pénzei, akadályozzák az uniós pénzeknek a folyósítását. És közben meg megy a siránkozás, hogy jaj, nem jut a tanároknak. Hát akkor esetleg be kéne fejezni a hazaárulást, és akkor lenne a tanároknak miből.